Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Overskriften på denne børsuge må være volatilitet. Guf for daytradere. Sværere for alle os andre, der bare prøver at få vores alderdom til at spænde af med lidt kroner på lommen. Vi tager temperaturen på markederne her igen de næste 55 minutter. Du kan selvfølgelig som altid om fredagen være med. Telefonerne er åbne. Du kan ringe herind på 20 24 7 24 7, hvis du vil snakke med Lars Svendsen og Lars Pearson. Godmorgen til jer. Godmorgen. Dejligt, at DSB ikke holder dig fanget i et eller andet S-tog her denne fredag, Lars Svendsen. Det er jo fordi, du ved, at de tør simpelthen ikke sådan en dag, hvor der er julefrokost. De der fagfinger er pilrådende, så derfor så tør de jo ikke sådan en dag, fordi der er det jo deres egne kolleger. Så selv politiforbundet er aldrig ved at rejse en sag mod fagforeninger, og aldrig ved bare undersøge det, hvis der er et eller andet, så hvad hedder det? Det er jo gidseltagning meget af det her. Og vi er så glade for, så, at du dukkede op. Så i dag kører de. Også næste fredag. Jamen, det er dejligt, Lav Svendsen. Så kan vi regne med at se dig der også. 2024-7 er nummer, hvis du vil tale med Lav og Lars. De er altså her i studiet. Du kan selvfølgelig også som altid skrive ind på sms'en. Den er også åben. Nummeret dertil er 42 600 24/7. Lars Pearson, lad os starte med at kigge på, hvordan markederne de egentlig åbner op her en morgen, hvor det jo ellers gik vildt for sig i går i USA. Ja, det må man sige. Ja, vildt og vildt. Det startede jo pænt nede og endte i næsten tæt på 0 for de to gamle indeks, Dow Jones og S&P, men Nasdaq gik i plus på 0,4. Så jo, det kan man godt sige. Det var jo en vild dag. Det var det også at sidde og være aktionær her i på den anden side af dammen. Men her til morgen, der er vi i fuld firespring op alle sammen. Så må vi så se, hvor længe det kan holde det her tossetime. Okay, jo. Så vi er altså i en situation, hvor vi i går stod og talte om sådan en uge nu, der frygt for recession, og det ser forfærdeligt ud, og handelskrigen den eksploderer, og der er en CFO fra Huawei, der er blevet anholdt i Canada, og det kan i den grad sætte ild under den her handelskrig, som på en eller anden måde eksisterer stadigvæk derude. Og så står vi her sådan fredag morgen og siger, nå ja, det var ikke så slemt endda. Jo, altså, hvad er det for noget? Jo, altså, det er ikke så slemt, men altså, man tager måske lige en dyb indånding og tænker, ja, nu må vi jo lige se, hvordan det går. Altså, men det vælter over mørene på os med historier, og det har det jo egentlig gjort i noget tid. Og indeksene har været for nedadgående siden oktober måned, så ja, det har været en trist periode, selvom det plejer at være nu, at vi plejer og køre det op og få et godt afkast, eller i hvert fald de bedre måneder. Men det er i hvert fald ikke tilfældet i øjeblikket. For det tyske DAX-indeks, der var det jo særligt 10.700, som vi også har peget på et par gange herinde, som vi holdt øje med, og vi sådan nåede lige sådan ned i retning, og så heldigvis slap vi udenom at skulle teste det. Lars Pearson, hvor har vi tyske DAX her til morgen? 10.857, så første, anden, tredje, ingen højere, og så må man se, hvor det er fra. Nej, det er jo det er jo der, hvor vi lige står og træder lidt vand i øjeblikket, og finnerne kører så ned, fordi de havde jo lukket i går, de havde jo nationaldag, så de slap måske med den store skræk og kun ned med 0,2 til at starte med her for morgenstunden af, men ja. Det er en interessant periode, vi er inde i. Det må man sige. Lars Svendsen, det var deres 101 års dag. Ja. Sidste år havde de 100 år, på grund af, at de kom ud, så de blev fri efter det. Havde de. ja, efter den russiske revolution. Lars Svendsen, lad os lige vende tilbage til markedet. Altså, er det summen af usikkerhedspunkter, der gør, at investorerne de reagerer så voldsomt? Når det først begynder at køre nedad, så går det virkelig nedad. Altså, jeg tænker på, at der er et hav af interessante historier derude, der gør, at hele verden ser meget tåget ud, hvis vi kigger lidt fremad. Ja, det er jo... Altså, problemet er vel lidt... der er vel måske to ting, som handler om markedsadfærd. Det ene er, at vi har de her professionelle sortchillere, som jo har tjent... hedgefonden har tjent deres overskud i år ved hjælp af shortchilling, populært sagt. Ikke? Det er vel, hvad der sker der. Og så er der almindelige mennesker, som ligesom også er blevet mere... let til at trykke på knappen, for også fordi de handler jo for ingen penge på de her, internetbørser, ikke? Mm-hmm. Og så er der sådan en anden opfattelse af, man kan altid købe igen, og hvis markedet ikke går op, så skal det nok ned, så kan de lige så godt sælge. Så det kan man sige, de bliver forskrækket væk, hvor de jo tidligere var som kerne sådan investorer og lå med noget i det uendelige, som også mange Novo-poster og sådan noget, ligger jo sådan set meget fast hos folk, ikke? Men jeg tror, at der er sket en adfærdsændring, så menneskens børn er blevet meget mere påvirkelige, Og så når der bliver jojo i markedet, så flygter de ud. Også fordi, hvis du taler sådan almindelige mennesker, så køber de jo ikke Vestas, fordi Vestas skal koste 500 lige ud. De køber jo, fordi Vestas skal koste 550, og de kan tjene 10%. Ikke? Altså, det er det. Og hvis Vestas koster 300, vil de købe, fordi det skal koste 350. Ikke? Og så de kan tjene 10-15-17%. Det er jo det, man går efter. Det er jo ikke, fordi de har en mening om, at jeg vil være aktionær i Vestas om 10 år, og så skal den koste 1000, og alt bliver godt. Og det er jo lidt problemet, at, altså populært sagt, der er for mange medløber i systemet. Og når det så er blevet så let at handle, så flygter de frem og tilbage ud af lokalet. Men det er jo også fordi, at den amerikanske rente har jo været rimelig okay for en amerikaner, altså i et amerikaners synspunkt, at sige, jamen, og nu ser vi så, at renten falder. Det må jo sige, at priserne på obligationerne stiger på en eller anden måde, fordi der må være... Ja, men det er ikke alle, der kender den der mekanik, Bodil. Det er bare, fordi du siger på en eller anden måde. Så, ja, det er på den måde. så man kan jo få en led til at sige, at der måske er flere, der flygter over i rentemarkedet, fordi man synes, det er lidt usikkert. Men og så er det jo egentlig meget sjovt, når vi hører alle aktiestrategerne, for de har bolet op på alle deres porteføljer i aktier. Altså, vi havde Michael Friis inden, vi havde for Sydbank Frederik Engholm, vi har haft Rusebjerg. Alle har jo sagt, at vi har øget vores eksponering mod, mod aktier, og alligevel så er aktiemarkedet faldet. Jo, men hvis du hører, hvis jeg ikke får generet Hovgaard, som jeg har stor respekt for, og som sikkert har tjent kassen i det her volatile marked. Men når han kan sidde derovre i sit eget laboratorium, ikke? I en villa, og handle og have positioner for over en milliard måske, ikke? Fordi du kører med en beskeden gear, ikke? Altså så lige efter, bum, nu går milliarden ud igen, ikke? Og nu går milliarden i minus, ikke? Og simpelthen så, hvor mange af sådan nogle småfolk, som også skal være med for at opveje Hovgaard, altså i 10 minutter, ikke? Indtil han går ud igen. Altså, det er jo det, der er problemet. Hvis du gør børsen til en spillebule, og det har vi gjort, og alle de der bankerne, og Nasdaq og alle de der, de synes jo, det er fint. Fordi de ligger og leger og lever af at omsætte. Så derfor, man siger på den måde, et stykke af vejen, er det os selv, der har kreeret det her. Ja, det, jeg er jo ikke Nasdaq, men og jeg mener, at man skal have meget stram kredit til og derivathandlen, ikke? Men der er jo alt for meget hul om hej. Fuldstændig. Lars Svendsen, det er måske en af storene, der selv, hvis vi skal sætte det lidt på spidsen, er udenom, at det er sådan... Systemet, så lad os kalde det. Men der er jo altså også... Det er bankernes skyld. Ja. Lad os sige det som det. Nej, fordi der må noget... Men der kommer jo nogen og efterspørger. Jamen, det er noget sludderlav, han siger. Fordi det ved vi jo også alle sammen godt. Fordi det er jo, der kommer jo nogle kunder ind... Det er også kun for at genere mig. Jamen, det ved jeg godt. Der kommer jo nogle kunder ind ad døren, der siger, jeg kunne godt tænke mig at gøre det her. Og hvis de ikke får lov i den ene bank, så går de bare over i den anden bank. Præcis. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til alle de historier, som der jo altså også eksisterer derude. Altså alle de her usikkerhedspunkter, blandt andet i Europa, Lars Svendsen. Vi var inde på nede ved morgenbordet, du og jeg og Lars Persson. Det handler om, at der er også usikkerhed om nogle af de her topledere rundt omkring i Europa, om de nu får lov at blive siddende. Altså, vi ved i hvert fald, at Angela Merkel, hun bliver ikke siddende, men det er jo sådan set hendes eget valg. Der er CDU-konference, eller kongres, som starter her i dag, og der skal altså vælges en efterfølger. Hun kommer så til at sidde et stykke tid endnu. Men så er der Frankrig og Storbritannien, hvor det ser lidt anderledes ud. Svendsen, hvad siger du om de her ting? Jamen, det er så interessant. Det var sådan bare tanken, det slog mig, at... fordi jeg hørte på den her radio, der var de her en dame fra Paris, som ikke kunne forklare, hvorfor franskmænd er så voldsomme og violente og alt det der. Det kan jeg sådan set godt forklare, ligesom jeg kan forklare stort set af de fleste andre ting i verden. Men det er en dyb arv kulturelt. Men hvad hedder det, hun fremførte det synspunkt klokken 6.07 eller et eller andet i morges, at Macron faktisk kunne blive nærmest smidt ud med hovedet først, og at nu var det hans skalp, man gik efter de her gule protester, efter at de nu har lykkes at få forpurret den her ret beskedne forhøjelse af afgifterne på brændstof fra 1. januar. Men det andet er jo, at Merkel er jo ordinær. At hun har jo også sagt, det var sidste omgang med hende, og nu skal de have en ny en, og så er der cirka 2 år, hvor den næste kan løbes i gang, men uden formentlig at blive kansler, men altså bare er partiformand, og så kan hun sidde og drive forretningen videre, men så kan den næste få lov politisk at føre sig frem. Ikke? Og så har du, men så er på laden jo England, hvor de på tirsdag skal have denne afstemning, hvor Theresa May jo hænger virkelig i det yderste af neglene. Men der er hun hængt sådan set et stykke tid, ja, og hun klarer den hver gang. Mm. Det har hun selv bestemt, fordi hun forkludrede oprindeligt den valgkamp, hun lavede lige efter Brexit-afstemningen. Og så, hvor hun stod til at vinde, og det endte med, at hun ikke vandt, fordi hun ikke selv var nok op på barrikaderne. Og så har hun jo ligesom måske trukket den ud, og nu er det så blevet med resultat, så siger hun straks, det er der. Nu skal vi stemme med det samme, fordi jo længere tid der går, jo mere ballade bliver der. Og det er sikkert rigtigt set, ikke? Så hurtig afstemning bliver færdig med. Men problemet er bare det, at det konservative er jo internt mere splittet og imod end Labour. Så derfor så kan det jo ende med, at hun får et nederlag. Og så har vi jo det helt store ballade. Skal hun så gå? Eller vil hun så også blive siddende og sige, at det er lige meget, så gør vi noget andet. Mm. Så du kan realiteten ske, at Europa i løbet af en uge får regeringskrise i de tre ledende lande. Ja. Det er det, vi oplever. Men så meget ballade om det. Men altså, dels vil de jo alle sammen, Tyskland ændrer sig ikke vel. Og det andet er, hvad kan man kalde det for, at verden går jo videre. Altså, det er jo det der, vi er så fokuseret på politik, vi er alt for. Det, altså, når jeg er død, så husk, lad være med at tage af politik. Det er vanvittigt, det er svindel, det er humbug, og det er en fælles ting, vi har i vores samfund, og det er ved at bryde sammen, og det bliver helt afviklet om få år formentlig, men, og skal finde en ny form, men det skal ikke ødelægge vores aktiemarked. Rør blot ikke ved vores gamle jul. Det er det lidt. Altså, der er jo, med mindre hele verden, England går i stumper og stykker, så vil der jo stadigvæk, skal folk jo stadigvæk have pege og alt muligt andet over. Præcis. Og biler kører rundt i. Som en sagde til mig på et tidspunkt der i 2008, hvor verden så virkelig slem ud på aktiemarkedet. Okay, hvis du tror, at alting forsvinder, så skal du lige så godt gå ud og grave dig ned i et sort hul ude i haven, fordi så er der i hvert fald ikke nogen grund til at koncentrere sig om aktiemarkedet. Nå, Lars Svendsen, det går ikke helt så galt endda. Det er fredag. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med i studiet. Du kan ringe og være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Eller bare vil komme med et eller andet godt bud på, hvad det er for nogle aktier, man skal kigge på. Så ring ind til os på 20 24 7 24 7. Altså 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og det har Jørgen gjort. Jørgen, som ringer fra Aalborg. Godmorgen og velkommen til dig, Jørgen. Godmorgen, og tak for det. Selv tak. Det forlyder, at vi skal en tur mod det svenske aktiemarked. Ja, fordi at med alle de her palaver på Huawei, eller Huawei, eller hvad vi nu skal kalde dem, omkring 5G og mobiltelefoner og dit og dat, så tænkte jeg lidt på, om det var nu, man skulle kigge lidt på Ericsson. Sådan. Jeg ved godt, vi har snakket om den før, og den har også længe været i nogenlunde forstand, hvad jeg kan minde et Persson måske har snakket om, eller sådan noget. Ja. Lad os tage en tur omkring Persson, ja, efter at den her CFO, Meng Wanzhou, tror jeg hun hedder, fra Huawei er blevet anholdt, så har den jo altså fået en pæn tur op af Persson. Men hvad siger du rent teknisk til Ericsson? Jamen, jeg har jo selv købt den her i Millionærklubben for noget tid siden, og jamen, den er jo steget 42% i år, så noget har de jo gjort rigtigt, og jeg har jo også været inde i den tidligere. Så, jamen, altså, og vi kan se, at den stiger over 3% i dag. Måske der er lige sådan lidt tosse-team i den, fordi nu løber alle den vej, men det betyder jo ikke, at de ikke får solgt nogle produkter, de der Huawei, eller hvad vi nu kalder dem, som du selv siger. Så, det kan jo gøde jorden. Altså, vi bruger jo selv de kinesiske backbone i Danmark, som en af de eneste i Europa har vi tænkt, at det kineserne, det var der verdens bedste til at levere det. Sådan er vi. Vi tror altid det bedste i folk. Så det kan godt være, at det Ericsson og Nokia får lidt medvind på cykelstien, så lad os se, hvad der sker. Så ja, jeg holder fast i min, og den er i opadgående trend. Var lige ned og kysse støttelinjen på de der 75, men undgik det på grund af den her historie, kan man sige, og er på vej op her til morgen, så der er pæn momentum i den, så jamen, jeg vil godt turde købe i den. Og hvor skal den så hen af? Jamen altså, første med niveau er jo 85, det er jo sådan inden for rækkevidde, men vi kan jo alle sammen gå og drømme om et sådan dejligt rundt tal, der hedder kurs 100, men det er sådan et stykke ude i horisonten. Jørgen, er du selv investor i Ericsson? Nej, ikke endnu, men kom til at snakke lidt om den og tænkte, det kunne da egentlig godt være. Så mindes jeg bare, at vi havde også på min lærerklubben haft den op en gang før, og Persson haft den op, og så tænkte jeg, det kunne sgu godt være, det var nu, fordi det var både englænderne og MI6, og det er dem alle sammen, der snakker om Huawei, og er kanon bange for, hvad de har i deres infrastruktur, og hvordan de bliver påvirket af de kineserne, eller hvad hedder den her med Xi Jinping derovre, og hele styret, ikke også? Så det er jo hele vejen rundt nu, at Huawei virkelig bliver... Og det kunne jeg godt tænke sig. Der er jo ikke ret mange andre alternativer end Ericsson og så Nokia. Og Nokia tror jeg, skulle man ikke sådan helt på i den sammenhæng. Nokia stiger 25 cent i dag til 5 kroner, eller 5 euro, hedder det deroppe. Der er også, men Svendsen, hvad mener du om den her historie om, at der måske kommer til at blive nogle restriktioner i forhold til Huawei? Altså, der er jo i hvert fald masser af historier ud fra, også fra masser af regeringer, om at det er lidt skidt at kaste sig i armene på dem. Ja, jamen, det er rigtigt, og det er jo et problem, det der, når du laver sådan noget infrastruktur, og der er ingen, der ved, hvordan det fungerer, og om der er sådan lytteposter inde i det, eller hvad man kan filtrere fra, og have nogen til at sidde der, og de sidder nede i Sydhavnen og kan lytte, når dronningen taler med statsministeren og sådan noget, ikke? Så ringer de og siger, nu skal du bare vide, at der kommer ikke nogen demonstrationer og folk med flag frem. Nå, det er bare der, roligt, ja. Og sådan noget. Nå, okay. Nå, men det er jo problemet. Altså, i gamle dage sad de jo også på centralen og lyttede, hvad der blev sagt derhjemme i Græsted. Ikke? Så hvad hedder det? Det er jo et voldsomt problem, og der kan man bare sige, indtil videre har vi jo haft sådan en meget naiv holdning herhjemme, at de kunne da sandelig ikke finde på noget. Det var en kommerciel virksomhed, ikke? Og det er jo, så vidt jeg husker historien om det der virksomhed, så er det jo noget, der er bygget op på ingen fra nul af i løbet af de sidste 30 år. Ikke? Og de er så blevet tæt på lige så store som Ericsson, der er verdens ledende. Vil du have i Ericsson på den her historie? Jeg har Ericsson, og jeg er så glad for, at jeg har købt den jo for sidste sommer igen. Og der lå den jo nede under 50, ikke? Mm. Men jeg tror sådan set også, altså måske at sige, ja, og den steg jo i går, mens alt faldt, så steg det. Det var jo meget godt klart. Men hvad hedder det, er den på vej mod 300 eller mod 100? Jeg tror altså også kun det er 100 kroner. Jeg tror ikke, at du skal drømme om, at den kommer op. Hvis du tager den helt lange, den er jo fantastisk, den der Pirksen. Kan du tage den lange? Ja, altså, hvor højt var den i år 2000? 800. I år 2000. Ja, der var den i 800. Ja, det er et vanvittigt kurs. Der havde vi jo også både Ericsson på sokkerne og Ericsson i lommen, og jeg ved ikke, altså, ja, men det var jo dengang, vi havde mobiltelefoner og alt muligt. Det var en anden forretning, ikke? Det var en anden tid, lad os sige det på den måde. Jo, men det burde vel være et vedmål, der er værd at tage lige nu. Ja. Jørgen, måske ikke et vedmål, der kommer helt op i skyerne, men trods alt lidt har også ret. Det forventede jeg heller ikke. Det var jo også en langsigt, det jeg gik efter. Så, perfekt. Men hvor skal jeg købe den hen? På den amerikanske eller den svenske børs? Den svenske børs. Okay, men jeg kan også gå til, volumen er større. Der var bare en, der skrev, at Nasdaq var også svar. Yes. Det gør jeg. Yes, ja. Det er godt. God fornøjelse, Jørgen. Tak fordi du ringede. Jørgen, som altså ringede ind på 20 24 7 24 7, fra Aalborg, og vi hopper videre til Klampenborg direkte. Ebbe er med på en telefon. Vi er stadigvæk på de svenske aktier, kan jeg forstå, Ebbe? Ja, det er vi. Det er medicinalaktien AstraZeneca, som jeg i længere tid har været meget interesseret i at gå ind i. Jeg synes, den har haft en fantastisk udvikling i år. Den er godt nok gået lidt siden midten af 2018 her, men den er der stadig med op mod 30%, hvis vi ser et år tilbage. Eller den er faldet lidt med siden midten af november. Men det, jeg er lidt bekymret for, det er, at den kører på en PE, der ligger tæt på 40. Og den minder lidt om Ambu. Og jeg vil høre, om man mener, at man kan blive udsat for det samme, som vi blev med Ambu. Og så vil jeg høre... Ja, jeg hører også lidt, om man ved lidt om deres produktprogram, om der er nogen udløb i nærheden, og... Ja, i det hele taget vil jeg have den. Altså, det er kun et spørgsmål om, hvornår. Yes, jamen, det er meget sjovt, for lige her til morgen, der er der jo tækket en meddelelse ind, at de har misset deres fase 3-studie. Det kommer ikke rigtig i mål på noget cancer. Altså, AstraZeneca er jo en kæmpe butik, og de er ved at rydde op i nogle af deres forretninger. Det er blandt andet også derfor, de er steget en del. Det er, at de sælger ud af nogle af deres ben, hvor de ligesom vil skære til og fokusere. Blandt andet det her gamle mavesårsmedicin sælger de fra og sådan noget. Så der er en omstrukturering i gang derovre. Og så kigger de lige pludselig ind på insulinmarkedet, har de spejtet ind og tænkt, at der er nogle gode godbidder, så kan der ske det samme for AstraZeneca som Ambu? Jeg tror ikke, at fonden bag Wallenberg, blandt andet medejer af AstraZeneca, sælger ud, ligesom vi så med Augustinussens fond, så lige pludselig har vi en masse aktier ude, der skal finde nye ejere, men Det, der kan ske, det er jo, at de misser nogle flere mål af de her forskellige cases. Jeg kan ikke huske alle de lægemidler, de løber rundt og arbejder med, men det er jo det, der kan gøre det. Altså her til morgen er det egentlig et forsigtigt fald, når man tænker på, at de har misset en fase 3, hvor den kun lige er nede med, ja, nu er den faktisk i plus. Den var lige nede, da den startede, nede med lige omkring 1%, så jeg vil sige, det er sådan forholdsvis stabilt. Men igen, så er vi nok ved at være, i første omgang, ved at være noget, der minder om en topformation, ikke? Så jeg synes også, at momentum æbber lidt ud og sådan noget. Så det er ikke en, altså jeg har haft den i portefølje, som jeg administrerer ved siden af her i noget tid. Så det er ikke en, jeg vil ikke anbefale at begynde at købe den. Jeg kan ikke se, der er sådan på den korte bane nogle nye højdes springer lige inden for det næste felt. På den anden side, så er det vel et meget godt tidspunkt også at have godt med medicinale aktier, hvis vi skal begynde at sådan frygte lidt noget recession ude i fremtiden. Jo, men som vores lytter også siger, det, så har vi jo en PE, der er forholdsvis højt, så det kan også være, at der er nogen, der fravælger den og siger, så er det ikke den vej, vi lige skal gå, og hvis der ikke er nogen nye lægemidler lige sådan inde på den korte bane, der kan blive nogle cash cows, så tænker jeg også, at det er en, der man måske skal have på kandidatbænken og bruge et tilbagefald ned mod 650 til at samle op i, men jeg synes ikke lige på den korte bane, at der er, altså jeg ser modstandsniveauet der ved 750 bliver svært ved at bryde igennem på for dig. Der er ikke sådan nogle nye spændende nyheder lige sådan på den korte bane. Så det, jeg hører dig sige, Lars Persson, det er, at det er et absolut ganske udmærket, godt og solidt selskab. Bestemt. Men altså, der er måske ikke lige noget, sådan, der trigger den opad her på kort sigt. Jeg kan ikke se det i hvert fald. Det kan jeg ikke. Ebbe, men, det var ordene herfra. Ja, lige en enkelt ting, det er, at den er jo noteret flere steder, men er Stockholm det bedste sted at købe den? Eller? Ja, det er det nemmeste for os, synes jeg. Jeg mener, du kan også købe den i England, men altså, ja, så er der jo noget med pundet, men det er jo egentlig lige meget, hvordan noterer sig. Altså, så går noteringen måske den anden vej, men så du ender jo nogenlunde med det samme. Altså, det er jo lidt ligesom SAS, der kan du heller ikke lave særlig meget arbitrage mellem Oslo, København og Stockholm, men det ligger i samme prisleje hele tiden, og det samme er også med G4S, så man vinder ikke så meget ved det. Altså, Det er ikke noget der, men der er god omsætning i Stockholm. Ja, i går blev det omsat 400.000 styks, så det er jo en fin omsætning for en privat investor at gå ind og ud af en aktie. Så du vil vælge Stockholm? Jeg vil vælge Stockholm, ja. Ja, der er jo et andet argument også, og så nu kan det være, at jeg siger noget, som ikke passer, men det er, at altså det med beskatning, hvis du har tænkt dig at holde den i nogle år, ikke? Så får du jo udbytte. Ja. Så får du jo udbytte, og der tror jeg altså nok, du er bedst tjent med, at det er du får det op fra Sverige, når skattefar skal voldbolde dig, at så bliver du behandlet mildere, end hvis du har det i England eller USA, mener jeg, men jeg tør ikke gå til valg på det, altså, men når man skal lige nogle gange tænke det over det. Det er værd at undersøge i hvert fald. Ja. Yes, og få den med. Ebbe, du skal have styr på, hvordan udbytteskatten den forløber, hvis du skal investere i AstraZeneca, lyder der så her fra panelet. Tusind tak, fordi du ringede. Det finder jeg ud af jer. Mange tak for det. Selv tak. Vi hopper videre til Hørsholm, hvor Bente sidder klar med et spørgsmål til panelet. Godmorgen og velkommen til dig, Bente. Tak skal du have. Vi har snakket om Daimler for nogle tid siden, hvorfor den faldt sådan aktien. Og det kunne man ikke helt svare på. Så fik jeg kort efter et brev fra min bank om, at jeg kunne gå med i et kollektivt søgsmål, men at de i øvrigt ikke ville hjælpe mig med noget. Og jeg ved slet ikke, hvad det søgsmål går ud på. Så det vil jeg høre, om man ved noget om. Ja, vi har faktisk også svaret på det spørgsmål en gang før, men det er, jeg har også fået sådan et, men det er, så vidt jeg begriber det hele, en retssag i USA, hvor der er nogen, der prøver på at lave en krig mod Daimler og få en erstatning for, at de mener, at de er blevet misinformeret. Og så, og så det er jo sådan en, du ved, hvor du skal være med og betale en amerikansk advokat, og så skal han have det halve, og vi får resten. Så det smider det i skraldespand. Det er ikke noget at gøre. Jeg har også aktier. Vi kan ikke være med den krig, du. Nej. Og hvad mener du om Fiat-aktien, Svendsen? Fiat Chrysler? Ja, nu er, altså lige i øjeblikket har bilaktier jo... De har det ikke godt, nej. Den faldt så meget i går. Daimler var nede i 43. Jeg købte min på 60. Jeg synes, at det var billigt for noget siden. Den er i 14 dollar. Ja, altså Fiat. Det er jo de har det jo ikke godt, nogen af dem. Der er jo slet ingen aktier, der har det godt. Nej, ikke inden for bilindustrien. De har en dårlig periode, men, men han klarer sig jo nogenlunde. Det er jo en Mogens Vad-aktie, forstår du. Det er jo ham, der har mest her hos os i vores... Ja, men du sagde i sin tid, at de havde en god økonomi. Amerika. Ja, det har aldrig jo på grund af Chrysler, ja. Men ja. Det har jeg aldrig gjort mig klog på, du, men med ja. Hvordan deres økonomi er. Men nej, for jeg kender ikke den der sammenlægning så godt. Skal men... den ud? Nej, det ved jeg ikke, du. Bente. Okay. Det kan jeg ikke svare på. En lille ting til, det er Bauer, ja. Den var du også inde det er, på. Det er en af mine kældækker, og han har jo taget en tur fra den toppede på 30, og nu har den kostet den 13, så nu er vi i gang med andet forsøg på at få den op af igen, og hvad hedder det? Og jeg sad jo og ventede dengang på at sælge på 38, og det gør jeg så stadigvæk. Men nu er vi så nede og rører 13, så jo, men der er ikke noget gennem virksomheden, men altså, det er jo aktiemarkedet, der er blevet... Ja, det er håbløst. Ja, ja, vi må håbe, at det bliver bedre næste år. Det tror jeg også, men altså, der er ikke noget galt med butikken. Så... Nej, jeg holder bare fast, fordi det skal ikke ud og ind på den måde. Mm. Nej, det er godt. Hold ud. Der er lidt at tænke på, Bente. Tusind tak, fordi du ringede. Bente, som altså havde ringet herind til panelet på 20-24-7-24-7, det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du vil være med. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til os, så er du meget velkommen til at fatte telefonen og ringe på 20-24-7-24-7. Du kan selvfølgelig også tage mobilen og sende en sms. Der er nummer 42 600 247. Der er mange numre, man skal holde styr på her i det her program. Ja, så er der alle lågerne. Jamen, der er mange tal. Det er svært. Nu skal I høre... og jeg er oppe i 250 igen. Ej, tillykke, Svendsen. Sådan, Svendsen. Der er 810 kroner til julegave. Det glæder mig at høre. Nu skal du høre, der er også kommet en lille hilsen til dig fra Søren Robjerg Didriksen. Han sidder oppe i Kristiansand, og han skriver sådan en lille besked til dig. Der er ingen supply-skibe ved kaj. Der lå syv på kaj ved det værste, da olieprisen var i 28. Så det er meget god for dig lige at med. Han har også et spørgsmål. Han spørger, hvad betyder det for Gomspace, at de ender på ca. 87% tegning af nye aktier? Ja. Er det kommet ud? Det må vi så regne med, at Søren han har set et eller andet sted, Lars Svendsen. Jeg har ikke hørt den der endnu. Okay. Vi går og venter på, at de skal komme ud og fortælle, fordi der var en tegning uden garanti af nogen, ikke? Mm. Så altså, en bank havde ikke garanteret den. Det var den danske bank, de har bruger. Så de har skulle skaffe det ud fra, og det er der sådan set meget godt klaret, at man har kunnet få danske primære aktionærer og alle mulige andre til at møde op med 87% af pengene. Og det var jo 295 svenske, de skulle bruge millionen. Så hvad hedder det? Det synes jeg sådan set er meget godt klaret, at det kunne da være gået meget værre. Så hvad hedder det, alt over 60% er vel godt. Mm. Men altså, fidusen er jo den, at nu får de jo sådan en stor optankning, at kassen er fuld, og så bliver risikoen jo lidt mindre på den virksomhed. Det er jo det, der er ligesom hittet, og de har jo sat kursen så lavt med tegningen på 10,5, ikke? Det var jo nærmest gefundenes fristen, ikke? Det er jo derfor, jeg har puttet så mange penge i den, og så håber jeg jo på, at der kommer rebound. Det gør du jo, Lars Svendsen. Men hvad er det næste punkt, vi så skal holde øje med nu? Ja, men det er... Nu skal vi lige have den... Jeg kan ikke se nogen steder stadigvæk den der med. Skal du finde den, Lars? Nej, jeg kan lige kigge en gang. Tak noget. Men altså, det er jo så resultatet af tegningen. Men hvad hedder det? Der kan du sige, at jamen, det er jo, at den skal... Altså, jeg er jo gættet på, at den skal op i en 25 stykker, ikke? Mm. Men det er jo så sådan... Det var jo nu noget tid, ikke? Så... Og den er kommet her. Ja, den er kommet. 87. Ja. De fik tilført 259 millioner. Ja. Ja. Og er de tilfredse? Ja, er de sikkert. Er du tilfreds, Svendsen? Jamen, det er jeg. Synes faktisk, det er helt okay, det der. Jeg kunne jo ikke selv få lov at tegne, for jeg blev jo smidt ud af bagdøren af banken, som skulle bruge... Ja, det har været lidt besværligt, det men, der. Ja, men det lykkedes så herinde, ikke? Og jeg kunne heller ikke købe tegningsret, så kunne de ikke nå at tegne på dem, og bla, bla, bla. Men, jamen, så må vi jo købe bare aktien nu her, når der bliver lidt opdrift i den igen. Godt. Så jo, altså et eller andet, nu skulle vi gerne være på vej mod 20 igen, men det er jo altså ikke noget, der sker lige i løbet af to dage. Men nej, vi har lidt tålmodighed, Lars Svendsen. Du har helt til den 31.12. Og du... Vi kaster os over Morten fra Køge, der har ringet ind til os. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. Jo, tak. I blæser der i Køge. Ja, jeg har et spørgsmål angående Sparekassen Sjælland. Ja. Den ligger utrolig fast nede på de der 92. Jeg synes, det virker som en mega god aktie. Det bliver handlet til halv værdi og har en PE på omkring 4-5. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor der ikke er nogen andre, der taler. Hvorfor er jeg næste, der interesserer mig for den aktie? Ja, det er også mærkeligt. Du kan læse en analyse på vores hjemmeside, som jeg har lavet, og som vi er blevet betalt for at lave, for det ikke gør løgn. Men det her problem er jo, at der ikke så mange interesserer sig for den, andet end kunderne, og det var jo, de som ikke kender den, var det jo det, der hed Sparekassen i Holbæk, og så blev det til Nordvestjylland. Nu er det så blevet til Sparekassen Sjælland, og så blev det Sparekassen Sjælland Fyn nu, fordi det er ligesom gået mere og mere ud, ikke? Men ja, det er en fornuftig butik. Den ligger altså lige p-mæssigt. Vi tror nok, den er på omkring 8 stykker. Men ja, og indkapital på aktier omkring 155, tror jeg det er. Så du kan sige, at den koster 92. Det er jo en kraftig discount, ikke? Og du kan godt finde andre på mindre... Hvis jeg har indkøb i Længebo Bank, så ligger den jo næsten 4 gange så høj. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og sådan almindelige Nordea og Danske Bank ligger jo omkring indreværdi, ikke? Og så indkapital på aktier. Så den er dobbelt op på P1. Ja, og den ligger han her med en discount. Ja. Det er du fuldstændig ret i. Og de er jo i gang med at få sat... de skal tjene flere penge, kunne man populært sagt sige, ikke? Sådan en plan er det jo gået i gang med, der skal løbe til 2021, tror jeg det er. Så det er rigtig nok, men det er bare, den er lidt langsom, ikke? Fordi, men det er jo klart, at hvis der sker det, at nu har de radikale jo forladt den danske bank, ikke? Og så videre. Hvis de alle sammen løber væk fra den danske bank, så bliver der jo plads til alle de andre. Så det er jo så det, de kan håbe på, ikke? At der også kommer en effekt på det der plan, at... Men hvad med de anmærkninger, de fik fra Finanstilsynet? Det er nu, jeg det var ikke noget alvorligt. Det var ikke noget alvorligt. Okay. Det var, at de... Og det var jo så blandt andet det med landbruget, ikke? De har 7% af deres udlån til landbrug. Og det er jo så inklusivt det der, at de stiller nogle garantier for lån i DLR, altså Dansk Landbrugs Realkreditfond, i de første år, ikke? Og det indgår jo i det der spil også, men hvad hedder det, så det var der ligesom, at der var noget, at de mente, de skulle ligesom løfte stemmen. Svendsen, jeg hører dig lidt sige næsten det samme som Morten, altså egentlig en udmærket aktie, men altså det er måske også en lille smule kedeligt for at sige. Ja, det er det, der er problemet, at sige, hvornår kommer der noget fremdrift og interesse for sådan nogle, det du kan kalde for en lokal bank, ikke? Fordi du kan jo ikke skænde længere mellem en sparekasse og en bank. Det er jo ikke det samme. Mm. Så det er det, du mangler. Og der er, så hvis du har tid nok, så jeg køber gennem. Men altså, det er jo bare, at jeg kan jo ikke love, at den koster 120 om et år eller andet, men den har da alle chancer for det. Mm. Okay, ja. De har lige, så vidt jeg husker, jeg prøver at stå og lede efter det her. Jeg synes lige, de har lavet om på udvidet direktionen. Jeg har fået en ny mand fra Sydbank. Yes, ja. Godt. Det kan være, det ændrer lidt på sagen. Måske bliver de lidt mere synlige. Who knows? Nå. Ja, det må I snakke lidt mere om. Ja, men altså, Morten, vi skal gøre et forsøg. Morten, sådan ligger landet i hvert fald omkring Sparkassen Sjælland. Tak, fordi du ringede ind. Tak for det. Fynbo er meget nærtagende, kan jeg fortælle dig. Nå, for søren. Vi arbejder for en fynbo, så derfor så ved jeg det. Han siger, at fynbo er altid, det er som om, det er sådan været ridet i midten mellem, de altid føler sig mindre værtskomplekser. Okay. Vi skal tale pænt om fynboen, de er nogle hyggelige mennesker. Johan, han har skrevet ind på 42 600 24 7. Det er et godt generelt, men også meget stort spørgsmål, han skriver. Han skriver nemlig sådan her: når bæremarkedet kommer, så rammer det stort set alle aktier, selv de rigtig gode value-aktier. Har I eksempler på nogle relativt sikre aktier, som kan være gode at samle op på, når altså et bæremarked har trukket dem ned? Og så peger han selv på nogle stykker, for eksempel Coca-Cola, Novo eller Goldman Sachs. Er der nogle steder, man sådan kan sige, det der, det er kreds, det er billigt, nu skal det samles op? Ja, men nu er der jo mange, der forestiller sig, at det er den sidste krig, der begynder igen, ikke? Og det gør det også militæret, you're always fighting the last war, ikke? Og det er jo et problem, fordi du ved, den næste krise bliver jo nok anderledes end den vi havde i 2008. Men det er klart, at sådan netto på økonomien vil blive ramt, og så videre. Det er rigtigt nok, men ligesom, hvor er det, at lokummet brænder, og hvor går det galt? Dengang var det jo i princippet kreditmarkedet, ikke? Og boligmarkedet, og så røg aktierne med i kølvandet på det. Den her gang, kunne man jo sige, er det jo nok aktiemarkedet, som egentlig står som den eksponerede med en meget høj via all time high, og det kommer formentlig endnu højere op, tror jeg, inden vi kun knækker. Men det bliver måske aktiemarkedet, der kommer til at være ligesom det marked, hvor krisen starter, og hvor de største værdifald kommer. Og når det indtræffer, så skal man jo bare være, kan man sige, væk fra det hele, ikke? Mm. Men samtidig vil du jo, hvis vi forestiller os, at det kommer i løbet af næste 2-3 år, det er nok ikke urealistisk. Så, men altså, vi er stadigvæk på vej opad, og det er det, vi satser på, også jeg selv satser på. Så lad være at skide bukserne endnu, men vi er klar, at der kommer, vi er på vej op mod en eller anden top. Så kan man sige, at så vil det jo foregå på et tidspunkt, hvor der stadigvæk er en gevaldig, hvad hedder det, likviditet Og det er der sådan, også lige nu. Der er jo ikke, det er jo ikke likviditetsproblem, jeg oplever bare så meget, men det er jo risikoaversion, at folk vil have deres risiko ned lige pludselig. Så bliver de bange, så næsten og siger, oh, jeg skal ikke have nogen risiko. Så sælger de alt, så står de med, og svulmer op med en masse penge på kontoen. Så når der er gået 14 dage, så får de mod igen, så skal de ind på banen igen. Og det er jo nok der, altså hvis der er likviditet nok, så bliver det jo ikke ligesom sidste gang, hvor hele harmonikaen trak sig sammen på likviditet, og hele banksystemet ved at kollapse, og dermed kreditudstedelsen. Ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, det er det, du skal... Altså, du er nødt til ligesom at gennemtænke, hvad det er for en form for krise, der kommer. Du kan ikke bare sidde og sige, en krise er en krise, og så skal det hele i hullet, og så er alting galt. Det er det ikke, og obligationerne kan blive meget, meget værre end en aktier under sådan en udvikling, eller det kan ikke blive værre, men det kan i hvert fald også blive ramt hårdt. Så det er måske det, du skal ligesom sidde derhjemme og fabulere på det i juledagene. Det lyder meget besværligt, Lars Svendsen. Hvad for nogle aktier vil du pege på? Du må jo ligesom så have gjort det op med sig selv, eller skal du bruge juledagen til det? Jamen, jeg er ikke klar til jeg har ikke nogen sådan nødplan over, hvordan det rigtig skal gå. Men jeg vil sige, min nødplan er jo, at sådan som det er nu, at være i periferien af markedet, fordi inde på midten af markedet, i de store selskaber, som vi også har i Danmark, ikke? De er altså anstrengt i høj kurs, så det er sådan alt det andet ude i KPF'en, som han nu nævnte, han sparker sådan Sjælland, og vi har NKT, og vi har masser af Matas og Torm, og jeg ved ikke hvad. Altså altid nogle ting, men det er jo selskaber, der er gevaldigt lavt vurderet, og som har et potentiale opad, og som vil formentlig kunne klare sig aldeles glimrende, og har mulighed for at stige. Mens det er svært at se, at Christian Hansen til kurs 600 skal kunne gå i kurs 1000, ikke? Jeg siger ikke, det kan lade sig gøre, men siger bare, det kan jeg ikke forestille mig. Så jeg kunne først forestille mig, at det gik i kurs 400, ikke? Så der bliver jeg væk fra. Det er det ene, men det andet er, når vi kommer derhen, så jeg tror faktisk på, at guld får sin chance. Ja. Og det er jo fordi, vi har den her situation med, at der er meget stor likviditet. Og det vil sige, at hvis vi kommer hen og siger, nu begynder det at knække, aktien kan ikke rigtig stige mere, det hele er, nu kan vi se, nu vil det formentlig falde, eller det kan i hvert fald ikke meget mere, vi lever tør for benzin. Så er der stadigvæk en gevaldig likviditetskraft i markedet. Hvad skal de så finde på? Så vil de jo lede efter noget nyt. Og de kan ikke købe obligationer, der er renten mere, end vi er lav. De kan ikke købe fast ejendom, det tør det ikke, det er for illikvid. Så er der guld, og det, derfor kan man sige, at guldet kan få måske få sig en ordentlig optur. Og det er altså ikke de der 1.500, vi taler om. Nej, som det er jeg med på. Der skal ske mere. Det er jo måske 3.000, vi skal op i. Lars Persson, hvad siger du? Har du nogle konkrete aktiebud på banen? Eller skal du også først finde ud af, hvad det bliver for en krise? En form for recession, vi muligvis går i møde? Ja, det bliver man jo lidt nødt til. Men problemet er, kan man sige, at der er ikke nogen sikre huller at gemme sig i. Vi bliver røget ud alle sammen. Går vi bare tilbage til IT-boblen, jamen så var der måske én aktie. Jeg kan huske, Coloplast klarede sig. Og der var også en, der nævnte en anden aktie under IT-boblen sidste gang. Men ser man ellers på formationerne tilbage fra år 2000 til år 2003, jamen så var det bare en jammerdal for alle aktier. Så altså, det der er det allersikreste, det er at få solgt så meget som overhovedet muligt, hvor Svendsen han ligger inde med 70%, så er jeg i en helt anden grøft. Jeg vil gerne helt ned på 20 eller 10% af en, fordi man skal nok komme med på bølgen, når det vender rundt. Så jeg siger, at der er meget få sikre huller, som man skal rode med. Jeg er så enig med blandt andet, at man kan kigge efter guldet, og så er det jo, jeg hiver min gamle kanin op af hatten og siger, mig invest kontra, ked af det, hvis man ikke køber nogle, guldaktier måske, men ellers generelt, så bliver det som det plejer, tænker jeg, at der er ingen sikre huller overhovedet at gemme sig i. Okay. Lad os hoppe fra det mere generelle ned til det specifikke. Der er nemlig en lytter, Søren Ravnholm Carlsen, der har skrevet til os på 42 600 247. Han vil gerne have et opdateret bud på tankrederiet TK, som tidligere har været omtalt i programmet. Den er faldet kraftigt, skriver Søren. Den falder fortsat. Hvor langt skal den ned? Lars Svendsen, ja. Det er vel en, som du også holder øje med, eller hvad? Ja. Jeg har også aktier i den. Altså nu er der jo lige, man skal sige, der er jo TK. Jeg tror, han har faktisk 4 selskaber på børsen. Og den, som han måske taler om, det er TK Tankers, koden TNK. Og de sejler mestendels med Aframaxer. Det er sådan 100.000 tonner. Det er blandt andet sådan, der sejler op og henter olie i Rusland, og sejler forbi Danmark, og så ned til Rotterdam og sådan nogle steder. Men men hvad hedder det, den er altså ikke så, så jeg synes ikke, den er faldet så meget, men den ligger på 1,07 dollar, og hvad hedder det, men vi har så også den anden, der hedder moren til det der, den hedder bare TK Corporation, og den er jo faldet gevaldigt. Så har de en, der handler med, sejler med gas, LNG, og så har de en, der hedder Offshore, som har nogle shuttle-tanker, som der sejler ud i Nordsøen og andre steder, og ind til Kalundborg med deres olie, ikke? Men det, den der TK der, den rigtige, som kun har koden TK, det er måske den, han tænker mest på, for det er jo en, der er kommet helt op fra 50-60 stykker, og så er den jo bumpet ned til koste 4. Mm-hmm. Så hvad hedder det, men det er sådan en, der ligger ovenpå. Det er sådan en holdingsselskab, der så ejer mindst halvdelen af de andre. Så hvad hedder det, jeg har taget den der TNK, fordi det er et rigtigt tankrederi. Okay. Så hvad hedder det, men ja, altså tank er der jo lidt... der var OPEC-møde i går. Hvad kom det ud af? Det ved vi det. Det har jeg ikke engang. Nej, men det kan vi så finde ud af. Det kan vi så finde ud af, fordi at jeg så lige Ulrik Bie, der var forbi ude på gangen, og selvfølgelig så vinkede jeg ham lige hurtigt ind, så nu har vi fået ham på besøg. Ja, her vil tease, her vil bise. Velkommen til, Ulrik. Var det hyggeligt, at du også lige kunne kigge forbi. Ulrik, hvad kom der ud af OPEC-mødet? Jamen, der kom ikke noget ud af det endnu. Det, der er problemet, det er, at i dag mødes de med Rusland. Og for at OPEC-landene vil gå med til at reducere produktionen, det vil sige Saudi-Arabien, så skal Rusland også levere noget. Og spørgsmålet er, rygterne er, at Rusland ikke vil levere lige så stor produktionsreduktion, som de andre gerne vil. Og det er egentlig der, den ligger. Man har jo en saudisk regering, eller kronprins, som har visse diplomatiske udfordringer på den globale scene. Og den, der bestemmer tommelfinger op eller nedad, hvis vi tager sådan en gladiatorsprog fra Romeriet, det er den amerikanske præsident. Og den amerikanske præsident vil have lave oliepriser, og egentlig gerne lavere oliepriser. Og derfor er det simpelthen også begrænset, hvad Saudi-Arabien kan og vil gå med til for at presse olieprisen opad. Og det er egentlig der, den hænger lige nu. Okay, så set i det lys, Lars Svendsen. Hvad siger du så til TK? Jamen, det er jo det, der... Altså, det peger jo retning af, at de vil producere mindre olie, ikke? Mm. Altså, om de så kan blive enige om det, det ved vi jo så ikke helt nu. Okay. Men jamen, det er det der problemet, at der er en modstand. Men de skrotter jo tankskib, så drømmer om det. Mm. Jeg sad og kiggede på det så sent som i går. Der er i år blevet skrottet, jeg tror, det var 110 tankskibe. Altså fra 100.000 tonner og rovelskib op til 300.000 tonner. Mm. Der er løst i gang ude på Anyang og alle de der strande, hvor folk bliver sure over, at de skærer dem i store stykker. Men det gør de jo. Og det, der er virkelig gang i det. Og det er jo det, der betyder, at det der marked er på vej mod. Også fordi vi om et år, så kommer de nye regler, ikke, med, at de skal sejle på ingenting. A.P. Møller, han vil jo sejle, hvis det ikke får ren 2050. Jeg har jo en løsning, som er bedre. Han kan klare det allerede i morgen. Han skal bare nedlægge sin virksomhed. Det er de måske på vej til i forvejen. Så, det kan godt være aftalt. Så har han jo løst sit forureningsproblem. Mm. Men hvad hedder det? Men det, der er pænt af dem, at de ved det, og så får lidt omtale af det, ikke? Men altså, det er jo ikke dem, hvor man driver allerede. Nå, men bind lige en sløjfe om TK, Lars Svendsen. Det er ja, altså det ikke... Ja, hold ud. Ja, hold ud. Godt. Ulrik, godt er du lige kigget ind. Der kommer et spørgsmål her også, som du måske kan hjælpe os med at svare på. Det er Peter Graversen, der har skrevet ind på 42600427. Han skriver sådan her, særligt Lav taler meget om det store gap i kursudviklingen mellem Europa og USA. Er det ikke på tide at droppe den snak og acceptere, at det ikke bliver lukket? Europa sejler i nationalstaternes rode økonomier, Brexit, Italien, Frankrig osv., og hver gang USA falder, så ryger Europa med ned og stiger kun det halve efterfølgende. Måske så skal man bare have hovedfokus på USA, når Europa alligevel følger kurserne blindt. Ulrik Bie, lad os lige starte med dig, fordi som sagt, har Lav talt en del om det her. Vi kan lige få synspunkterne op. Hvad mener du om det her gap, der er mellem Europa og USA? Og er det noget, vi skal ligesom vende os til og leve med? Er det sådan, det bliver fremover? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Ikke? Og sige, nej, men det er det. Jeg synes, det er et retfærdigt spørgsmål at stille. Det har jo været en lang periode på den måde, og vi må også sige, at 2018 går nok hen og bliver året, hvor vi får en meget stor vækstforskel mellem Europa og USA. Men vi må ikke glemme, at de europæiske virksomheder nok er lidt mere globaliserede, end de amerikanske virksomheder er. Der er store eksportvirksomheder, men hvis vi ser indeksen mere bredt, så er der jo mange, der afsætter på hjemmemarkedet. Og der er meget, der tyder på, også at 19 er der, hvor vi får lidt afmatning i amerikansk økonomi. Og så må vi ikke glemme den her diskussion, I har haft med, hvad skal man ellers gøre? At USA er jo faktisk i den situation, at den pengepolitiske rente er over 2%. Statsrenten 10-årige ligger på omkring 3, og virksomhedsobligationer giver 6-7%. Så du har faktisk et univers at placere dig i på hjemmefronten, når du skal lave din aktieallokering. Hvor man vil sige, Europa, hvis du bare tager hjemme, du kan sætte pengene i banken, det giver 0. Så kan du gå i statsmarkedet, det giver minus. og så kan du ellers gå ud og lægge dig med noget risiko. Så jeg tror også, man skal... Altså, jeg tror ikke, Europa kommer til at klare sig lige så skidt, som man måske tror på nuværende tidspunkt. Et af de markeder, der jo klarer sig værst, det er Tyskland. Og det er jo altså ikke tysk økonomi, der trækker ned. Det er jo i høj grad de virksomheder, de sammensætning, de har, de udfordringer, der har været. Men jeg mener faktisk, at europæiske virksomheder er ganske godt rustet i forhold til at klare sig i den globale konkurrence. Mm, men Lars Svendsen, det her renteunivers, som Ulrik altså taler om, at der jo eksisterer nu ganske glimrende... Ja, det skulle være til fordel for Europa jo. Mm. For aktien i Europa. Vi er jo væsentligt bagefter USA i renteforløbet, ikke? Og så er det jo også spændende, hvad sker der jo i dollar? Altså, hvad sker der med dollaren, ikke? Og netop, som du siger, ikke, vi er bagud. Men på et eller andet tidspunkt begynder den europæiske centralbank også at bevæge sig, ikke? Og allerede for årsskiftet køber de ikke obligationer længere. Men det er jo sjovt, at vi også... Altså, tankegangen... Jeg har jo hele tiden en idé om, at New York er foran, og hvis de kan tage røven på os, så gør de jo derovre. Det gør de altså, de amerikanske brokere. Nå, men de prøver bare på at have stafetten for os, så slipper de foran og fortæller, at det er helt fantastisk. Og så løber alle møgbjørnerne her ved Europa ind i at købe fangeaktier og det andet, og så er de på vej væk. Så nu er det Europa, fordi det er jo faldet, ikke? Så er vi herovre. Nå, nu skal vi tilbage igen, ikke? Altså, det, du har det der, men det sjove er jo USA, hvor aktien er steget meget, og hvad erhvervslivet betyder meget. Er der ikke nogen, der taler om politik, vel? Andet end nogen, der underholder lidt med, hvad Trump nu har fundet på, vel? Altså, det er jo selskaberne, de er gået fantastisk, og alle er glade for det. I Europa, der sidder de og taler politik, fordi den ene går i opløsning, den anden er ved at falde om kul, og den tredje kan ikke finde ud af det. Men selskaberne klarer sig faktisk meget godt. Mm. Altså, det er sådan, som virksomhed, ikke som aktiekurs. Så derfor er det en mærkelig måde at se det på. Man skulle da være meget mere bekymret for politikken i USA med Trump, end man skulle være i Europa. Ja, altså du holder altså fast i, at der er et gap, og det gap skal vel formentlig indsnævres på et eller andet tidspunkt. Det er ikke sådan helt det, du siger. Jeg er jo fundamentalist, der sidder og siger, at jeg kan kun se, at Europa køber du aktier til meget, meget rimelige PE-tal. Mm. Det gør du ikke i USA. Og så siger, hvad skal så mødes? Skal USA styre ned hovedet på os? Eller skal gå op mod dem? Jeg tror, at vi kommer til at gå op. Det er mit gæt, men... Ulrik, har du en kommentar til det? Nej, men altså, det er jo ikke nogen tvivl om, at Trump er et kæmpe politisk risiko. Og som vi har set den her uge, så er det ikke bare en lige vej fremad, når det gælder det her handel, vel? Altså, først så får vi jo kæmpe begejstring mandag, fordi at nu er der en våbenhvile, ikke? Og så har han jo ikke kunne tweete i 24 timer, fordi Bush døde. Så brækkede han sig ud over Twitter, og så fik vi jo altså aktiereaktion den anden vej. Ikke? Og det må man sige, det er jo det her, at vi ved simpelthen ikke, hvad der er hans grundinstinkt på det her område. Men mit bedste gæt er, at vi får, det lyder bedre at sige vurdering, er, at vi får en meget mere handelskrig i 2019. Og så er det jo det, der kommer et tidspunkt, hvor det her begynder at ramme amerikanske virksomheder. På en måde, som vi ikke har set indtil videre, hvor man lige nu har massiv medvind på cykelstierne fra skattelettelser, fra at det går rigtig godt i amerikansk økonomi. Omkostningerne begynder at stige. Vi ser, at lønstigningerne er på vej opad, ikke bare straftold, som presser. Og det er klart, at det er ikke sikkert, at 2019 bliver helt lige så rosenrødt på indtjeningsfronten i USA, som 18 har været. Det bliver sikkert ikke lige så rosenrødt, Ulrik, men decideret recession. Er det det, du ser forud? Nej, altså jeg må blankt erkende, at den der diskussion om rentekurven, om at den nu er helt flad i mellem de 2- og 10-årige amerikanske rente, jeg synes, det er interessant, at man bruger det så aktivt som argument for recession, når man ikke træder det skridt tilbage og siger, for det første, hvad er niveauet? Altså vi ligger over 2 procentpoint lavere, end vi gjorde sidste gang, hvor den var flad. Det er nummer et. Nummer to er, vi er i en situation nu, hvor vi har gigantiske manipulerede obligationsmarkederne, fordi centralbankerne har købt op, og i øvrigt Europa stadigvæk køber op. Og det er klart, når man har dybt manipulerede markeder, så skal man være meget forsigtig med at være meget håndfast omkring de signaler, der ligesom kommer ud. Når jeg ikke er så bekymret for USA recession, så er det faktisk, fordi forbrugerne, husholdningerne, ikke bruger mere, end de tjener. Det er jo det, vi altid ser i USA, det er, at når vi kommer ind i slutningen af et opsving, så banker husholdningernes gæld i vejret, ikke? Så svinger de kreditkortet, og når det ikke går så godt, og inflationen stiger, jamen, så svinger de kortet endnu mere. Og det ser vi faktisk ikke den her gang. Mm-hmm. Og derfor har vi sådan, at grundlaget for væksten er mere solidt, end det plejer at være. Okay. Har det ikke også, er vækstraten ikke nu 3,5 i USA? Og den kommer nedad. Altså, vi har haft et par kvartaler, hvor vi har fået noget overnormal påvirkning, også på grund af, at man har lagt til lager af kinesiske varer og sådan noget. Så væksten i 2018 kommer nok over 3%, men det er meget en midlertidig effekt også fra de skattelettelser, der kom ud i foråret. Så jeg vil sige, hvis vi næste år får en vækst, der hedder 2,5%, så er det jo stadigvæk rigtig flot. Altså, det vil være 9 år i træk med vækst. Det er jo der, hvor vi begynder at sige, at det er det længste opsving i USA's historie. Mm. Men det er mere det der med, at de har ikke været oppe og ringe i de der meget, meget høje rater i lang tid derhen af, hvor man kan tale om overophedning. Det er der jo ikke tegn på. Nej. Som jo også er noget af det, der er forbundet med den her recession. Mm. Det er jo ikke rentekurven, der gør det. Det er jo det, der ligger bag rentekurven, der gør, at der kan komme en recession. Ja, det leder mig lige over til det næste spørgsmål her fra Jens Bernburg. Han skriver, betragter I Trump som en elefant i en porcelænsbutik, eller snarere som en snusstrateg? Lars Persson, hvad siger du til her Trump? Elefant eller strateg? Både og. Altså, så fordi at, altså, han har jo ret i nogle af de ting, og man kan jo også godt blive sur. Jeg har jo heller ikke været verdens med gladeste for at se, at kineserne har gjort med, at vi ikke måtte komme ind med vores produkter osv. osv. og lukket europæiske og amerikanske virksomheder ude, ikke? Og så sidder man jo til sidst, man er malet op i et hjørne, og så spørger man sig selv, hvad har jeg af alternativer? Og det er jo det, som han gør i øjeblikket. Altså, jeg har heller ikke den helt store håndbog over, hvordan slår man igen, hvis man skal gøre det på den pæne måde. Vi skal jo ikke starte nogen verdenskrig overhovedet. Så det tænker jeg, det er vel egentlig den pæneste måde, man kan give folk en losing på. Vi kan fange med en gang, ligesom de er i gang med nu. Ja, det er nok. Ja, det bliver nok. Forstår du det? Ja, fange. Og så, men det bliver en lang krig, ikke? Fordi der hver gang der kommer en ud, så er der en ny, ikke? Så vil tænke på hende Huawei-damen. Ja, det ved jeg godt. Nå, okay. Jeg har fanget den. Hvad hedder det? Så han er vel begge dele, og så er det jo, at vi europæer, vi forstår ikke helt ham. Og vi havde jo hellere set sådan en måske lidt blødere Hillary, men spørgsmålet var, hvordan var det så gået, ikke? Altså. Der var mange europæere, i hvert fald mange danskere, som var glade for Obama og hans stil. Men spørgsmålet er, om han så egentlig ligesom fik kørt noget igennem. Noget tyder i hvert fald på, at han ikke ligesom formåede at stille sig op lige præcis mod kineserne. Mm. Og så fik han jo altså heller ikke ligesom de her skattelettelser igennem, som Trump nu har været god til at gøre. Ulrik Bie, skal vi være glade for at have Donald Trump siddende ved roret i USA, sådan ud fra et økonomisk perspektiv? Det synes jeg måske er strækt, men jeg er meget enig i, at han har sat fokus på nogle af de rigtige ting på den globale scene. Det har han. Men man må også bare sige, jeg mener jo faktisk, at der er langt mere strategi grundlæggende i det, der foregår. Men sådan en uge som den, vi har været igennem, er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvad problemet er. Og det er, at hans embedsstab og ministerierne bruger alt deres tid på at lave det, som man på amerikansk kalder whack-a-mole, ikke? Hvor han, altså der er simpelthen, der dukker problemer op hele tiden i forhold til den strategi, der egentlig ligger, som er skabt af præsidenten selv. Og det er jo det, der er problemet, fordi rent faktisk havde man jo lavet nu, at hvor aktiemarkederne godt skulle få lidt ro på, at vi havde 90 dage til at forhandle. Jeg tror ikke, man kunne nå frem til en stor aftale, men netop med den seneste udvikling, ikke? Hvor at, Hvad i alverden skulle det her gøre godt for med Huawei og arrestationen? Mm. Det er jo klart, man har dokumentationen på plads, ellers ville Canada heller ikke have foretaget den arrestation. Men man må også sige, at der er måske andre måder, man kunne håndtere det her på, hvor man ikke havde fået kineserne helt op i det røde felt. Og det er det, der lidt af problemet i det her, det er, hvad er det egentlig, man vil? Og er man i stand til at gennemføre det, man gerne vil, når man har en præsident, der simpelthen ikke kan holde fingrene for tasterne? Mm. Yes, så vidt altså Donald Trump og syn på ham. Der er mange meninger. Der er ikke nogen tvivl om, at det går sådan set opad i amerikansk økonomi. Det kan godt være, at det ikke går helt så hurtigt opad, som måske det har gjort på et tidspunkt. Og det kan også godt være, at der er skyer derude i horisonten. Men helt forskrækket er vi i hvert fald ikke, Ulrik Bie. Det er sådan, jeg hører dig sige det. Jamen, rekordhøj forbrugertillid. Godt. Og det kan vi lige få, inden du går her, Theresa May på tirsdag. Hvad sker der? Ja, men spørgsmålet er, hun taber den med et brag eller med et mindre brag, ikke? Jeg har svært ved at se, hvad der skal ske, og det er, nu er vi over 100 konservative, som siger, at de vil stemme imod. Hun kan nu muligvis få nogen af dem overbevist om at stemme for ved at give parlamentet en større rolle fremadrettet. Men det her, det er en, der skal... Den ryger ud af banen, og så må vi se, hvad der sker efterfølgende. Der ligger nogle processer, men parlamentet i Storbritannien har jo egentlig gjort det, som vi så herhjemme tilbage, da vi havde Maastricht-afstemningen, hvor vi fik det nationale kompromis. Det var jo faktisk Folketinget i et eller andet omfang, der tog magten, eller fik magten. Ulrik Bie, det er en økonom af format, man bare lige kan flå ind fra gaden hernede og sagt, fordi han tilfældigvis kommer gående forbi vinduet herude foran studiet, og så bare stille ham alle mulige besværlige og svære økonomiske spørgsmål. Tak, fordi du lige kiggede ind. Okay. Tak til god Lars Persson og til Lars Fælsen. Tak til alle jer, der ringede og skrev ind og stillede spørgsmål. Vi prøver lige at samle op på nogle af dem, som vi ikke nåede i løbet af de næste par dage. Tilbage er der kun at sige, klokken er 10.